إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. دوغزان وإسلام نقوسيني بكم شاء الله سبحانه وتعالى. نقوسي نفسيان قجو يتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ametuamrisha na kutuhimiza katika sehemu mbalimbali ndani ya kitabu chake kuhusiana na jambo la ilmu, kuanzia jambo la kutafuta ilmu na fadhila ya ilmu, fadhila za alulama wasomi na khairi walizonazo katika dunia na akhira, kadhalika katika sunna ahadith za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni nyingi ambazo ni sahiha, kadhalika athari mbalimbali min salafina salih, kutoka kwa wema waliotangulia wakilihimiza jambo hilo. Huwezi kuyazungumza yote yanayohusiana na jambo hili kwa kusanya hayo niliyoyataja kwenye kikao hichi, lakini nataka niitaje hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam moja, na kuunga mkono na hadithi nyingine ikilihimiza jambo hili, kwa sababu hadithi hiyo imekusanya ujumbe nzito ambao kila Muislamu unamuhusu katika jambo la kutafuta ilmu. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. كتفوت علم كجفونز علم فريضة على كل مسلم نفراضي وكل مسلم منين يقواز هكون زيادة مسلمة، كما قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، كما الإمام السخاوي رحمه الله ألف التنبهيش جمهيلو أنا سمى قد ألحق بعض المصنفين ومواكب هذه وتونزي وحديث وكيانديك حديثي وكقتنيش نهيلو بيا نينو أمبالو أنا سمى قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث wamekutanisha baadhi ya watunzi mwisho wa hadithi hii na wameweka neno wa muslima wakalikutanisha na hilo. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. Akasema walaysa laha dhikrun fi shay'in, na halijatajwa hilo sehemu yoyote, min turuqi, katika njia za hadithi hii zilizopokewa hakuna ziada hiyo wa muslima. Wa in kana ma'naha sahiha, ijapokuwa maana yake ni sawa, utasema muislamu mwanamume na mwanamke, lakini kusema kwamba ni hadithi halijathibiti neno hilo. Ndugu zangu Waislamu, neno hili faridha, fardhi, inda aljumhur, achilia Hanafia na baadhi ya akwali, kama vile kusema ni wajib, ni sawa sawa, kama kule talabul ilmi wajibun ala kulli muslim, ni wajib, faridha, fardhi, kwa maana ya wajib, katika kundi kubwa la maulama wanasema hivyo, na aima wale watatu wanasema hivyo. Maana yake ni kama wajib, kama pamesemwa kutafuta ilmu ni wajibu kwa kila Muislamu. Walwajibu ma yumdahu fa'ilu, na wajibu ni lile jambo ambalo husifiwa na kupongezwa yule mfanyaji wake, wayudhammu tariku, na usemwa vibaya na kulaumiwa mwenye kuliacha, wayuradifuhu alfardhu inda aljumhur, kama anavyosema al-Imam Shawkani katika irshadul fuhul. Na inafanana na neno fardhi, kwa maana kama tuwasema jambo la ilmu ni wajibu na ni fardhi, atasemwa vibaya yule ambaye asiyoshughulika nalo na kulaumiwa, kadhalika atasifiwa na kupongezwa yule ambaye anashughulikia jambo la alilmu. Ibadallah, tufahamu ya kwamba wajibu huko katika aina mbili, kuna wajibun ainiyun na wajibun kifaiyun. Wajibu wa lazima kwa kila mtu, sheria inaangalia jambo na inamwangalia fulani, kama vile swala inaangalia, swala imeswaliwa, lakini inakuangalia na wewe pia umeswali, kwa sababu inamhusu kila mtu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lakini wajibu ambao ni kifai, sheria inaangalia kufanyika kwa lile jambo, kama vile kwenye kuzika, kama amekufa mtu, sheria inaangalia amezikwa, aangaliwi fulani alikwenda au hakwenda. Kwa maana kama kuna watu walikwenda katika mji wako wakazika, basi hamna dhambi katika mji mzima ule, kwa sababu sheria haiangalii mtu, kila mtu peke yake, inaangalia kufanyika kwa lile jambo. Je, sasa liangaliwe la ilmu nalo linawekwa wapi? Na huku imeambiwa faridhatun ala kulli muslimin, haitoshelezi wakisoma watu fulani na wengine ikawa hawana neno, hata kama hawajui wakaharibu katika swala, wakaharibu katika funga, wakaharibu katika mambo mbalimbali ya mirathi huko, wakaharibu katika itikadi ya kumuitakidi Allah, huyu anaitakidi hivi, yule anaitakidi hivi katika sifa za Allah, alafu ikaonekana hakuna neno. Faridhatun ala kulli muslim, ibadallah. Na hivyo ndivyo wanavyozungumza maulama, jambo hilo ndivyo wanavyosema wanawachuoni. Anasema Ibn Abdil Barri rahimahullahu ta'ala, qad ajma'a al-ulama'u, wamekusanyika maulama, wamekubaliana maulama wote, ala anna, juu ya kwamba, min al-ilmi, miongoni mwa ilmu, ma huwa fardhun mutaayyanun, ipo elimu ambayo ni lazima, fardhi ya lazima yenye kuainika, inamuhusu kila mtu. Wamekubaliana katika hilo, ala kulli mri'in, ni fardhi ya lazima juu ya kila mtu, fi khasati nafsi, kuhusu yeye mwenyewe nafsi yake. Kuna elimu amekubaliana maulama ni fardhi ya lazima, inamuhusu kila mtu yeye mwenyewe. Wa minhu ma huwa fardhun ala alkifai, na ipo ilmu ambayo ni fardhun ala alkifaya, ni fardhi ya kifaya. Wakijua watu wengine, basi itatosheleza kwa watu wengine. Idha qama bihi qa'imun, akisimamia mtu fulani kujua mambo hayo, saqata farduhu 'anil baqin, itaondoka ile faradhi yake, an ahli dhalika almawdhi', katika watu wa sehemu hiyo. Akayafafanua maneno hayo Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika maneno aliyoyasema, akaashiria namna gani, wakati gani itakuwa ni lazima na wakati gani itakuwa ni kifai, ili muislamu ujue elimu ipi ya lazima unaotakiwa wewe uijue kabla ya kuondoka kwenda kukutana na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema, wa talabul ilmi shar'i, na kutafuta elimu ya kisheria, fardhun ala al-kifaya, ni fardhi juu ya kifaya kutoshelezana, illa fima yataayyanu, isipokuwa kwa lile ambalo linalazimika kwa kila mtu. Kutafuta ilmu ya kisheria ni kifaya, lakini lile ambalo linalazimika kwa kila mtu, hapo itakuwa sio kifai tena. Akasema mithlu talabi kulli wahidin ilma ma amarahu Allahu bihi, mfano kila mtu kutafuta ilmu ya lile ambalo Allah amemuamrisha, wa ma nahahu anhu, na lile alilomkataza. Muislamu lazima ajue jambo gani Allah amemuamrisha, jambo gani Allah amemkataza. Kufahamu mambo haya hayamuhusu mtu fulani na fulani ikawa hausiki, hapana. Jambo hili linamuhusu kila muislamu kujua amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kujua makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu kumcha yeye na kumwogopa Allah, kumwabudu, ya ayuha nas ubudu rabbakum, jambo la kwanza katika Qur'ani, ukifungua kuanzia surati al-Fatiha na surati al-Baqara utakutana na aya hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala, aya 21. Na katazo la kwanza kabisa ni shirki, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, mtu akawa anayajua yale yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, katazo la kwanza ndani ya Qur'ani, jambo la shirki. Kwa nini wewe hujui mpaka leo na hilo ni katazo la kwanza? Au hujui surati al-Baqara? Au hujui Qur'ani imesema nini? Unalazimika jambo hilo ulijue. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله بجزام وإسلام, hadithi hiyo niliyotangulia kuitaja inafanana na hadithi inayosema, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah anamtakia khairi, yufaqihu fi ddin, anampa utambuzi katika dini, anamfahamisha katika dini, yuallimuhu fi ddin, anampa ilmu katika dini, yule ambaye anamtakia kheri. Na kinyume chake ni kinyume chake pia. Asielewa dini, la yaarifu kawaida al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu', ambaye hajui misingi ya Uislamu, itikadi yake. Mpaka leo kuna mtu anaweza kuuliza jambo, wamekaa 40, 50, 60 ukamshangaa, na amebakisha mahala padogo kuelekea kwa Mola wake katika umri. Hajui misingi ya Uislamu wala yale yanaungana na Uislamu na ile misingi katika tanzu na matawi ya dini, pia haelewi. Huu ni msiba kwa Muislamu, na huyu faqad hurima alkhaira kullahu, amenyimwa kheri zote mtu huyu. kwa kuwa hajui kitu katika dini yake. Man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihu fi ddin. Yaqulu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Ibn Hajar alikuwa anafafanua kuhusiana na jambo la ilmu katika ile aya wa qur rabbi zidni ilma, akaielezea ilmu, almuradu bil ilmi, na makusudio ya ilmu, al-ilmu ash-shar'iyyu, ni elimu ya kisheria, ile tulioambiwa tuitafute kule. Usije ukadhani kwamba neno lile litakuhusu mpaka usiyejua dini unajua mambo mengine ambayo wala hutoulizwa kaburini, ukaona na ile inakuhusu pia. Hapana, muradi wa ilmu ni elimu ya kisheria, alladhi yufidu ma yajibu ala almukallaf, ambayo inafahamisha wajibu wa kile kinachomuhusu mtu aliyekalifiwa na sheria. Wewe ukishakuwa sheria inakukalifisha sasa kuswali, kufunga, ukasoma kulijua lile ambalo ni wajibu kwako, hiyo ndio ilmu inayokusudiwa. Sasa utaipata wapi elimu hiyo? Ukizunguka katika ulimwengu, dunia yote hiyo, utakokutana nayo elimu ya namna hiyo ni wapi kama sio kwenye Qur'ani na Sunna? Kwa hiyo ilmu inayokusudiwa ni hiyo, min amri dini, kuhusiana na amri ya dini yake, fi ibadati, katika ibada zake kuzijua, wa muamalati, na muamala wake pia, wal ilmu billah, na kujua kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, bisifati, kujua sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu akaendelea na maelezo yake mpaka akasema wa madaru dhalik, na mzunguko wa hayo ukitaka kuyajua yanapozungukia na kupatikana, ala tafsir, katika tafsiri, wal hadithi, na katika hadithi, wal fiqhi, na katika fiqhi, ndio yanazungukia mambo hayo. Vipi leo asema vibaya mtu anayesoma ilmu ya dini? Vipi alaumiwe mtu anayesoma ilmu ya kisheria? Wanatakiwa wabaki watu wajinga, wazungumze arruwaibidha, bid'a ipate nguvu, kwa sababu sababu za kuenea bid'a ni kukosekana ilmu. Min ashrati saa, katika alama za kiyama, an yurfa'a alilmu, kuondoshwa ilmu, wa yathbuta aljahlu, na kubakia ujinga katika jamii, watu wakedhiringe humu vya uganga alafu wazungumze mawaidha na dini. Mataka mambo hayo, watu wajifunze ilmu kwa sababu ya kukemea bid'a, kukemea shirki, na wapate dhiki watu wa bid'a kwa sababu ya elimu ya Sunna. Alaumiwi mtu muda wa kuwa amejifunza lile ambalo anawajibika yeye kulijua. Ndugu zangu Waislamu, al-Imam bin Rajab rahimahullahu ta'ala anasema al-ilmu an-nafi'u, elimu yenye manufaa, huwa dhabtu nusus al-kitabi wa sunna, ni kudhibiti na kuzijua na kudhibiti nusus, yale maandiko ya Qur'ani na Sunna, ndio elimu yenye manufaa. Aliyewahi kusoma ilmu yenye manufaa katika ulimwengu huu tangu uanze mpaka umalizike ni yule aliyesoma ilmu ya kujua nusus, maandiko ya Qur'ani, akajua na maandiko ya Sunna, akayadhibiti, akayajua, wafahamu maaniha, na akafahamu maana zake, wattaqayyud fi dhalik, na kujifunga hilo katika hilo, bil ma'thur, kujifunga katika hilo na yale yaliyopokewa, ani sahabati wattabi'ina wa tabi'ihim. Ukishachukua nusus katika kuelewa kwake, waangalie watu hao waliotangulia, ufahamu maana ya Qur'an. Na ndio maana Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akasema wa kanat albid'u alula, na ilikuwa bid'a ya kwanza kabisa kujitokeza, mithlu bid'i al-bid'ati al-khawarij, mfano wa bid'a ya makhawarij, inma hiya min su'i fahmi al-Qur'an, ni kwa sababu ya kufahamu vibaya Qur'ani. Si kwamba walikusudia ubaya pale mwanzo, walifahamu vibaya Qur'ani. Na watu watakiwa kufahamu Sunna, Qur'an na Sunna, na kufahamu lugha ya Kiarabu, kujua madululat ya yale matamko yanafahamisha nini. Huenda neno linatumika kwa salaf na kwenye jamii yako linatumika pia, ikawa lilivyokusudiwa kule sio linavyotumika kwenu, ukalijua neno lile la Kiarabu linashukia wapi katika maelekezo yake. Ikiwa haya watu hawayataki na wanayabeza na kuyasema vibaya, sababu huwezi kuyapata haya mtu hata ukifika wapi katika kusoma elimu za kilimwengu, utayapata kwenye Qur'ani na sunna na fiqh. Walikuwa watu hawa ndio wapewe kipaumbele na kuheshimiwa na kuhimizwa kwamba watu wajue dini. Hata hayo mambo mengine kabla ya kuyajua, kwanza mtu atangulize kujua dini, kwa sababu huo ndio wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tuyazingatie haya na tuweke azma, kwa kila mtu kiwango anachojua, na sisi tunazungumzia kiwango cha lazima. Si kwamba watu wote watakuwa mamufti, watakuwa makadhi, lakini kuna kiwango cha lazima kila linalokuhusu. Anayefanya biashara ajue anachouza, anayekopesha ajue, anayelima ajue, anayekodisha ajue sheria inazungumzaje kwenye lile jambo lake. Kila unalojishughulisha nalo ambalo ni lazima wewe kulijua, lazima ulijue jambo hilo. Na jambo la kwanza kabisa ni kujua haki za Allah subhanahu wa ta'ala kwako na haki zako kwa Allah ta'ala. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.